मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 387वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाद में स्वर प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि 103 सूत्रों तक हो गया है। पूछना है कुछ है? अच्छा, जो उपमानम शब्दार्थ प्रकृता वेव, जो ये नियम क्या है आचार्य जी? उपमान को आदिदत्त करना है तो हाँ, जिस विषय में नियम दिया गया है उसी विषय में उसको लगाना है। तो जिस विषय में कहा गया है कि शब्दार्थ प्रकृति, यानी कि शब्द अर्थ उसका होने पर, जहां पर शब्दार्थ प्रकृति होगी तो ऐसा शब्द ऋण प्रत्यंत परे रहते, जैसे क्रोशी, रावी, नादी। तो ये जो धातुएं हैं क्रोश, रू और नद, ये सारे शब्द अर्थ वाले हैं, शब्दार्थ इनकी प्रकृति है। तो इन शब्दों के पर रहते, क्योंकि पीछे जो सूत्र था ऋणिनी, तो उसने तो एक सामान्य रूप से बात रख दी कि ऋणनंत यदि आगे आएगा तो पूर्व पद का आदिदात्त होगा। तो सूत्र तो पर्याप्त था वो करने के लिए, जहां भी ऋणनंत आएगा वहां पूर्व सूत्र आदिदात्त कर ही सकता था। और फिर भी दूसरा सूत्र बनाया गया आदिदात्त करने के लिए। तो अब यहां पर ये नियम निकलेगा कि जब उपमानवाची हम शब्द पूर्व में लाएंगे तो उस अवस्था में ऋणंत उत्तर पद परे रहते, उसका आद्युदात तभी होगा जबकि ऋणंत शब्दार्थ प्रकृति वाला होगा। शब्दार्थ प्रकृति वाला यदि नहीं होगा वो, और उपमानवाची आ रहा है पूर्व में, तो उस अवस्था में जो पिछला सूत्र है ऋणिनी वो भी नहीं कर पाएगा। इस नियम के कारण से रुकावट आएगी। उस अवस्था में फिर बहुरीय प्रकृतिया पूर्व पदम लगाएंगे। यह है नियम। और अच्छा जी, ग्रामीण निगमतः में देवग्राम, यहाँ ग्राम का अर्थ क्या है? ग्राम के तो अनेक सारे अर्थ बताए थे ना, तो वहां पर ग्राम का अर्थ समुदाय भी होता है। ग्राम का समुदाय समूह अर्थ में तो आता ही है, बहुत आता है। जैसे हम लोग एक मनुस्मृति का श्लोक ध्यान आ रहा होगा कि मात्रा स्वस्त्रा दोहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। तो इंद्रिय ग्राम शब्द है वहां, तो क्या अर्थ होगा? इंद्रियों का समूह, इंद्रियाणाम ग्रामः इंद्रिय ग्रामः। तो ऐसे ही यहां पर है, ग्राम का अर्थ यहां समूह ले लेंगे। तो उस अवस्था में निवास करने वाला अर्थ ये नहीं होगा उसका, जहां निवास करते हैं लोग उसको ग्राम बोलते हैं, वो अर्थ नहीं लेना है। जैसे मल्ल ग्राम शब्द बोला गया तो मल्लों का निवास स्थान जो ग्राम है वो न लेकर के उनका समूह अर्थ अनिवसंत समूह अर्थ लिया गया है। देव है स्वामी जिसका ऐसा समूह, नहीं देवग्राम का तो अलग हो गया, जैसे मल्लग्राम का मैंने बताया था अभी, अब है देवग्राम। तो देवग्राम का यहाँ ग्राम जो शब्द है, देखो अनिवसंत शब्द प्रथमा का एक वचन है, लेकिन यहां पर अनिवसंत कहा किसको जा रहा है? इनके पूर्व जो शब्द है प्रथमा व्यक्ति है ना, तो प्रथमा शब्द व्यक्ति पूर्व पद के लिए कहा जाएगा, जिसको के आदिदात्त कर रहे हैं, अर्थात निवास करने वाले को यदि पूर्व पद नहीं बोल रहा है, जैसे मल्ल निवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्राम उस अर्थ को बोल नहीं रहा है, तो निवास करना भी अर्थ नहीं बनेगा। ऐसे ही देव यहां पर, तो देव निवास करने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहां पर, देव ग्राम है, यहां भी ग्राम का अर्थ उस तरह से नहीं लेंगे, तो यहां ग्राम का अर्थ हो गया स्वामी, जैसे पीछे ग्राम का अर्थ हो गया समूह। तो देव है स्वामी जिसका, देव है स्वामी जिसका, तो देव के रहने की बात नहीं हो रही है, देव तो और कहीं रह रहा है मान लो, लेकिन जिस ग्राम का जिसका स्वामी देव है, जिसका स्वामी जिसका मालिक देव है, तो ऐसे ऐसा ग्राम, तो उस अवस्था में यहां पर भी देव का अर्थ रहने वाला नहीं निकल रहा है। अभी सर इस अर्थ में वैसे प्रयोग बहुत कम होता है, समूह अर्थ में तो बहुत होता है ग्राम का प्रयोग, लेकिन यहां जो इन्होंने अर्थ दिया है थोड़ा अस्पष्ट है। ये यहां जो लिखा है ना उन्होंने कि देव है स्वामी जिसका ऐसा ग्राम, तो स्वामी अर्थ किसका लेंगे फिर, शब्द तो दो है ना समास में, देव और ग्राम, तो देव का अर्थ देव ले लिया, ग्राम का अर्थ ग्राम ले लिया, तो स्वामी किसका अर्थ करेंगे, स्वामी को कहने वाला कोई शब्द आना चाहिए, तो अर्थ स्पष्ट यहां नहीं हो रहा है। अब यदि हम ग्राम का ही अर्थ स्वामी लेते हैं, तो फिर कोई अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ कोई मनुष्य, कि देव है स्वामी जिसका ऐसा कोई मनुष्य, ऐसे तो बन जाएगा, क्योंकि ग्राम का अर्थ यदि हम ग्राम ले लेते हैं तो स्वामी किसका अर्थ निकलेगा, स्वामी का तो वाचक कुछ भी नहीं होगा। और अन्य ग्रंथों में क्या संख्या है इसकी, 84, न्यासकार ने थोड़ा सा खोला है इसको, काशिकाकार ने तो इतना ही मात्र कह दिया है कि देव स्वामी वाला, तो न्यासकार ने जो खोला है कि वाट वाटक परिक्षिप्ते गृह समुदाये ग्राम शब्दो वर्तते, वाटक ये जो बाड़ लगाते हैं ना परिधि जिसको कहते हैं, तो ऐसा घरों का समुदाय, तो उसके लिए यहां पर ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन स्वस्वामी संबंध को मानते हुए, यानी ग्राम का अर्थ ग्राम लेते हुए भी इन्होंने स्वामी का अर्थ अलग से लिया है, स्वस्वामी संबंध को मानते हुए, तो स्वस्वामी संबंध यदि मानेंगे तो फिर षष्ठी समास करना होगा, जैसे देवस्य ग्रामः, लेकिन जो इन्होंने खोला है ना, मैंने कहा ना ये संदेह पैदा करता है कि देव है स्वामी जिसका बहुरी जैसा लगता है, तो देवस्य ग्रामः का अर्थ अब क्या हो जाएगा, वो ग्राम किसका है, देव का, तो देव कौन हुआ, स्वामी, तो ग्राम कैसा हो गया, देवों के देव जिसका स्वामी है ऐसा ग्राम हो गया, वो ठीक है अलग से हम व्याख्या उसकी करेंगे, लेकिन समास तो हमें षष्ठी ही करना होगा, और स्वस्वामी संबंध में षष्ठी हो ही जाती है, तो उस तरह से स्पष्टता आएगी। तो यहां पर लिख लो कि देवस्य ग्रामः देवग्रामः, अब यहां पर देव वहां रह नहीं रहा है, वो ग्राम देव का है बस, वो देव अतिरिक्त भी कहीं रह सकता है किसी अन्य स्थान पर, वहां उसका कोई संबंध नहीं, बस इतना ही मात्र है कि उसका ग्राम है वो, और मल्ल में तो वहां ग्राम का समूह हो ही जाएगा, षष्ठी समास वहां भी होगा। चलो आगे देखते हैं, तो सूत्र हमने देख लिए थे, दिक् शब्दा ग्राम जनपदाख्यान चान राटेशु, तो दिक् शब्दा को आगे सूत्र में भी ले जा रहे हैं इसको, और आगे सूत्र है आचार्योपसर्जनश्च अन्तेवासिनी, आचार्योपसर्जन प्रथम क्वचनातम अंतेवासिनी सप्तम क्वचनातम। अब यहाँ पर आचार्योपसर्जन शब्द अंतेवासी का ही विशेषण है, लेकिन विभक्ति अलग अलग आ रही है। तो विभक्ति वहां सप्तमी को लेते हुए और उसके स्थान पर फिर प्रथमा व्यक्ति करनी होगी। सुपाम सुलोक जो सूत्र है वो किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है सुपों के स्थान में। सुपों के स्थान में क्या क्या हो सकता है, तो पहला ही प्रत्यय कौन सा है वहां, सु। सुपाम सु, सुलोक नहीं, कहीं लोक के साथ में सु को जोड़ दो, लोक तो अलग है। सुपाम सुपों के स्थान में सु लोक इत्यादि जो कही है ना, वो अलग अलग करके सब बोले जाएंगे। इतने इतने कार्य होते हैं सुपों के स्थान में। तो सु कर लिया प्रथमा का ये क्वेश्चन, तो हो गया आचार्योप सर्जना। अब अर्थ करते समय सप्तमी का ही अर्थ किया जाएगा। तो आचार्योप सर्जन शब्द में समास करेंगे बहुव्रीहि, आचार्य उपसर्जनम यस्य, आचार्य है उपसर्जन जिसका, यानी कि अप्रधान है, गौण है, ऐसा कोई शिष्य, उसे कहा जाएगा आचार्योपसर्जनान्तेवासी। तो आचार्योपसर्जनान्तेवासी वाचिनी उत्तर पदे दिक् शब्दाः पूर्व पदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। ये पद शब्द नपुंसकलिंग में आता है, सदा ध्यान रखना, नहीं तो बड़ा विचित्र लगता है कि दिक् शब्दाः पूर्व पदानि, तो कोई कहेगा यहां तो ऐसे होना चाहिए दिक् शब्दाः पूर्व पदाः, तो क्योंकि पद आता ही नपुंसक लिंग में है, तो दिक् शब्दाः भले ही पुल्लिंग में बोला जा रहा है। तो पूर्व अपर ये सब शब्द कैसे हैं, दिक् शब्द हैं ये, और आगे जो शब्द आ रहा है पाणिनीय, तो पाणिनीय का तात्पर्य है यहां पर पाणिनी के छात्र, पाणिनेश छात्राः पाणिनीयाः, तो पाणिनी के छात्र कहलाएंगे पाणिनीय। अब वो पाणिनी के जो छात्र हैं वो कौन से हैं, कहा जो प्रारंभ में हुए हैं पूर्व काल वाले। और पीछे ये बताया गया था कल कि दिक् शब्द में कालवाचक शब्द भी ले लेंगे, क्योंकि पूर्व अपर आदि ये दिशा के बोधक होते हैं और काल के भी बोधक हो जाते हैं। तो पाणिनी के जो पूर्व के छात्र हैं उन्हें कहा जा रहा है पूर्व पाणिनीयाः। अब यहां पर पाणिनी को मुख्य रूप से नहीं कहा जा रहा है, छात्रों को कहा जा रहा है, लेकिन वो छात्र कैसे हैं कि जहां आचार्य अप्रधान है, उपसर्जन है, ऐसे ही अपर पाणिनीयाः पाणिनी के अपर छात्र बाद वाले, पूर्व काश कृष्ण अपर काश कृष्ण। तो काश कृष्ण में भी यहां पर काश कृष्णस्य छात्राः काश कृष्ण, और बाद में ये समास जो करेंगे पूर्व पाणिनीय का और पूर्व काश कृष्ण का, ये समास कर्मधारय हो जाएगा पूर्वापर प्रथम चरम सूत्र से। आगे उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च, उत्तर पद वृद्धौ सप्तमे क्वचनान्तम सर्वं प्रथमे क्वचनान्तम च व्यपदम। यहां कोई ये भी कह सकता है कि उत्तर पदस्य वृद्धि ही उत्तर पद वृद्धि ही, ऐसे नहीं, क्योंकि जब कार्य परे रहते सप्तमी आ रही है सूत्र में, तो परे रहते तो अर्थ निकल ही आएगा, और जो परे होगा वो उत्तर में ही होगा, तो उसके लिए नहीं कहा जा रहा है ये। यहां उत्तर पद से तात्पर्य है कि उत्तर पद जहां आ रहा है, कहां है, अलग उत्तर पदे, नहीं वो कहां पहुंच गया मैं, उत्तर पद जहां आ रहा है वृद्धि वाले प्रकरण में, तो जहां उत्तर पदस्य, ये इतना ही सूत्र है, आगे इसकी अनुवृत्ति चलती है, जहां वृद्धि का प्रकरण है ना सातवें अध्याय में तीसरे पाद में, तो वहां उत्तर पदस्य अवयवादृतो हो सुसर्वार्धा जनपदस्य इत्यादि जो सूत्र आ रहे हैं, वहां उत्तर पद को वृद्धि की गई है, नहीं तो वृद्धि किसको होती है, पूर्व पद को प्राय करके जो भी शब्द आ रहा है उसका तदितेषु अचाम आदेह, लेकिन वहां है उत्तर पदस्य। तो उत्तर पदस्य सूत्र को कह करके जो वृद्धि की जा रही है उसे कहा जा रहा है उत्तर पद वृद्धि, यानी उत्तर पदस्य इति अधिकृत्य या विहिता वृद्धि सा उत्तर पद वृद्धि है। अब उत्तर पद वृद्धि कह करके हम पद के साथ में कैसे जोड़ेंगे इसको, ये तो वृद्धि का वाचक हो गया ना, कि उत्तर पदस्य सूत्र को अधिकृत करके जिस वृद्धि को कहा गया है वो वृद्धि हो गई उत्तर पद वृद्धि। तो इतने से मात्र से तो बात नहीं बनेगी, परे रहते अर्थ कैसे करेंगे, क्या होगा परे, अब वृद्धि अकेले तो होती नहीं भाई, वृद्धि किसी शब्द में ही तो होगी, तो उस वृद्धि से युक्त पद तद्वान जो है वो पद लिया जाएगा फिर वृद्धि से युक्त। तो तद्वती शब्द उत्तर पदे, सर्व शब्द दिक् शब्दाश्च, सर्वम सूत्र में है, दिक् शब्द पीछे से आ रहा है, पूर्व पदानी अंतुदात्तानी भवंती। तो पहले सर्व का उदाहरण दे दिया है, सर्व पांचालक। अब सर्व पांचालक में सर्व का और पांचाल का जो समास किया गया है, तो यहां पर पंचाल का है ना, पंचाल का समास किया गया है, तो यहां सु से उत्तर पंचाल में उत्तर पद को वृद्धि की गई है, लेकिन वृद्धि करने के लिए कोई प्रत्यय चाहिए ना आगे, तो प्रत्यय यहां पर किससे करेंगे, प्रत्यय जो आ रहा है ना पंचाल के आगे अक, तो अवृद्धादपि बहुवचन विषयात, तो वही प्रत्यय करके अक बनाएंगे, और वहां पर पंचालक में फिर वृद्धि जब करेंगे तो उस अवस्था में सूत्र है सुसर्वार्धा जनपदस्य, सु से उत्तर जनपदवाची को, जनपदवाची जो उत्तर पद है उसको वृद्धि हो जाती है। तो सर्व पांचालक, तो ऐसा पांचालक शब्द पर रहते सर्व शब्द का अंतोदात्त, ऐसे ही दिक् शब्द का दिया पूर्व पांचालक उत्तर पांचालक, यहां भी ऐसे ही होगा, समास करने के लिए तो वही है तथार्थोत्तर पद समाहारे च, जो भी अर्थ बनेगा उसके आधार पर उस अर्थ में समास करके और वही प्रत्यय किया गया है। तो यहां जहां पर सर्व शब्द का है तो सर्वपांचालक, और पूर्व और उत्तर जब लाएंगे तो वहां पर वृद्धि करने के लिए दिशो मद्राणाम लगेगा, ये दो सूत्र अलग अलग हैं, सुसर्वार्धा जनपदस्य और दिशो मद्राणाम, दिशा दिशावाची वहां आ जाएंगे। आगे अब बहुरी समास का प्रकरण चल रहा है, तो बहुरी समास का प्रकरण चल रहा है और ये लगभग 15 सूत्रों तक जाएगा ये, तो इसका तात्पर्य है कि अब जो सूत्र आ रहे हैं ये बहुव्रीहि प्रकृत्य पूर्व पदम के अपवाद माने जाएंगे, समासस्य के नहीं, समासस्य का अपवाद हो गया बहुव्रीहि प्रकृत्य पूर्व पदम, उसके अपवाद अब ये बनेंगे, और उसमें भी फिर आगे एक नए सुभ्याम सूत्र आएगा, तो नए सुभ्याम जहां नए और सु के साथ में बहुव्रीहि समास करते हैं, तो नए सुभ्याम उत्तर पद को अंतोदात्त करता है, जो कि पांचवें खंड में आएगा, इसमें दूसरे पद के जो हमने खंड बनाए थे उसमें उत्तर पद का अंतोदात्त, तो उसके भी अपवाद बनेंगे यहां पर। तो पहला सूत्र है बहुव्रीहो विश्वम संज्ञायाम, बहुव्रीहो सप्तम्य कुशनांतम, विश्वम प्रथम कुशनांतम, संज्ञायाम सप्तम्य कुशनांतम, संज्ञायाम विषय बहुव्रीहो समासे विश्वम अर्थात विश्व शब्द पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। सूत्र में विश्वम नपुंसक लिंग ले लिया एक सामान्य दृष्टि से, जब कोई विशेष विशेषण के रूप में नहीं आता है विश्व शब्द, या अन्य कोई भी शब्द ऐसा होता है जो कि विशेषण के रूप में आते हैं और विशेष्य कहा न जा रहा हो, विशेषण जितने भी होते हैं जब विशेष्य का प्रयोग न हो रहा हो तो सामान्य रूप से कौन सा लिंग रखते हैं फिर, नपुंसक लिंग, क्योंकि पुल्लिंग रखेंगे तो प्रश्न उठ जाएगा कैसे हुआ, स्त्रीलिंग रखेंगे तो प्रश्न उठ जाएगा कैसे हुआ, नपुंसक लिंग में कोई प्रश्न ही नहीं है भाई, शब्द को रखना तो है ही ना। तो बहुरी समास रखना है, जैसे विश्व देवः तो विश्वे देवाः यस्य, जिसके सारे देव हैं तो विश्व देवः, अथवा तत्पुरुष कर सकते हैं नहीं विश्व से देवः, लेकिन वो लेना ही नहीं यहां, यहां बहुरी समास कर लेना है। विश्व का देव भी तो विश्व देव बन जाएगा ना, विश्व से देवः, लेकिन विश्वे देवाः। और विश्व यशाह का क्या करेंगे विग्रह, सारे यश हैं जिसके पास में, सारा यश है जिसका, विश्वम यशः यस्य। तो विश्व का तात्पर्य बहुत अर्थ में ले लेंगे, बहुत यश है जिसका, कीर्ति फैली हुई है जिसकी। और विश्व महान का कैसे करेंगे, बहुरी समासी ही रखना है, तो व्यधिकरण बहुरी भी होते हैं, विश्व में जो महान है ऐसा भी बोल सकते हैं। और कौन सा हो सकता है, विश्व में जो महान है ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा, विश्व महान सारे विश्व में जो महान है। और विश्वकर्मा, सारे कर्म हैं जिसके, अर्थात जो सारे कर्मों को कर सकता है वो परमात्मा है विश्वकर्मा, कोई भी कार्य उसे छूटा हुआ नहीं है। तो इन सब में विश्व शब्द का अंतोदात्त, तो इस तरह से बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम के अपवाद बनेंगे। आगे उदराश्वेशुषु, इसमें कुछ लोग क्षेपे को भी साथ में जोड़ लेते हैं, लेकिन महाभाष्यकार ने दोनों को अलग अलग रखा है, वो दिया भी इन्होंने टिप्पणी में क्षेपे की। तो उदराश्वेशुषु सप्तमी बहुवचनांतम, बहुरी समास लाते रहेंगे पीछे से अनवृत्ति। तो उदर अश्व इशु तीन शब्द हैं, इत्येतेषु उत्तर पदेषु पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे संज्ञायां विषये। तो बहुरी समास में जैसे वृकोदरः, अब बहुरी समास में ये ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है उसके आधार पर विग्रह करना होता है। अब वृकोदर का अर्थ क्या बनेगा, क्योंकि वृक कहते हैं भेड़िए को, तो और बहुरी समास लेना है हमें, षष्ठी समास तो करना नहीं है कि वृक का उदर, तो बहुरी समास में तो अन्य पदार्थ लेना है, तो यहां इव लगाना होगा, वृक इव उदरम यस्य। लेकिन ऐसे स्थलों पर भी एक संदेह रहता है कि वृक के समान उदर है जिसका, या वृक के उदर के समान उदर है जिसका, तो इसलिए वहां पर एक शब्द बीच में और लाना होगा, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य। बहुत मिलेंगे इस प्रकार के समास, जैसे चंद्रमुखी आदि आते हैं शब्द, तो ऐसे स्थलों पर समास करने के लिए हम क्या लेते हैं सूत्र या वार्तिक, सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, एक तो ये आता है, लेकिन यहां पर दो हैं, सप्तमी और उपमान, सप्तम्यंत शब्द पूर्व में आ रहा हो कोई, या उपमान के रूप में बोलना है हमें, उपमानवाची के रूप में लेना है, तो उस अवस्था में एव लगाएंगे, उत्तर पद का लोप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां उपमा के रूप में लिया जा रहा ना कि वृक के उदर के समान उदर है जिसका, मध्य के जो उदर का है यानी उत्तर पद का, वृक के आगे जो उत्तर पद आ रहा है उदर शब्द, उसका लोप हो जाएगा। तो वृकोदर संज्ञा के रूप में है ये, तो व्युत्पत्ति भले ही कर दें हम, लेकिन व्युत्पत्ति का अर्थ नहीं घटाएंगे उसमें, वो ठीक है कि नाम यदि किसी का यौगिक रखा गया है, भले ही नाम बन गया है वो, लेकिन यौगिक भी होते हैं नाम, तो उस अवस्था में उसको देख भी सकते हैं। तो भीमसेन को जैसे कहा जाता है ये वृकोदर, इन्होंने लिखा है, तो हो सकता है पेट बड़ा हो उनका, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कम ही होता था, लोग सब व्यायामशील होते थे वहां पर, तो उधर तो ऐसे नहीं बड़ा होगा। हाँ ठीक है कि पूरा ही शरीर बड़ा होता, भीम था ना तो बलवान था बहुत, तो वृकोदर रहा। ऐसे ही एक शब्द है दामोदर, तो दामोदर किसे कहेंगे? दामोदर के बहुत सारे अर्थ मिलते हैं कोशों में। विष्णु को भी दामोदर कहते हैं, कृष्ण को भी दामोदर कहते हैं, लेकिन संज्ञा होते हुए भी कुछ यौगिकता लानी होगी उसमें, क्योंकि शब्द दाम आ रहा है और दाम शब्द है मूल है दामन, वो उर्दू का दामन नहीं, दामन थाम लिया ना, वो तो वस्त्र को बोलते हैं दामन, वो है दामन, वो उर्दू का शब्द है अकारांत, ये है दामन नकारांत, दा धातु से मन प्रत्यय करके बनता है, रस्सी को बोलते हैं रज्जू। तो दाम उदरे यस्य, रस्सी है उदर में जिसके, तो उदर में रस्सी, हाथी भी है शायद एक दामोदर नाम का है, वो बांधते ही है रस्सी उसके पेट पर जो सवार बैठता है ना, तो वहां पर जो पूरा इसका आसन जो कसा जाता है सब, जो उस पर बैठेगा तो उसका वो जिस आसन पर बैठेगा वो उसके उदर में ही तो कसा जाएगा पूरा आसन, वो तो उसका भी नाम है। और कृष्ण को इसलिए बोल देते हैं कि उनके भी कमर में उनकी माँ हमेशा जो है मेखला आदि बांध करके रखती थी कृष्ण के, तो दामोदर उनका भी नाम ऐसे ही पड़ गया था। तो तात्पर्य वही है कि रस्सी है उदर में जिसके दामोदर। हरि अश्व, हरि और अश्व का समास, तो हरि ही अश्व यस्य, अब हरि से तात्पर्य यहां पर तेज गति वाला अश्व है जिसका, है ले जाने वाला शीघ्रता से। और यौवनाश्व, यौवन से युक्त अश्व है जिसका। और सुवर्ण पुंखेशु हो, ये पू पे अनुस्वार लगा लेना, सुवर्ण पुंखेशु हो, पुंख का तात्पर्य होता है जो बाण का अगला भाग होता है ना वो पुंख, तो सुवर्ण से युक्त पुंख, पुंख वाले इशु हैं जिसके। पहले सुवर्ण का और पुंख का समास कर लेंगे, सुवर्ण युक्ता पुंखा सुवर्ण पुंखा, और सुवर्ण पुंखा इशव यस्य, बाण जिसके ऐसे हैं जिसके मुख पर सुवर्ण लगा हुआ है ऐसा व्यक्ति। और महांत इशव यस्य, बड़े बड़े बाण हैं जिसके पास में, तो महेशु। तो ये सब बहुरी समास के हैं। अब यहां पर जहां संधि होती है, एक आदेश होता है या यण आदेश हो जाए, तो वहां ये देखना होगा, जैसे कि हरियश्व में यणादेश हुआ है हरि और अश्व, तो पूर्व पद का किया गया अंतोदात्त, तो ई फिर बाकी सारे अणदात्त, तो यणादेश जब होता है उदात्त के स्थान पर, तो उदात्त स्वरतयोर यण स्वरित अनुदात्त से, ये ध्यान रखना है, उस अणदात्त को ही स्वरित हो जाएगा। और एकादेश वैसे होता है तो एकादेश उदात्त अनुदात्त वो उदात्त रहेगा। क्षेपे सप्तम में कुछ नान्तम, अब शब्द वही हैं पीछे वाले, लेकिन पिछले उदाहरणों में कोई निंदा वाचक वैसा शब्द नहीं था, एक वास्तविकता बताई जा रही थी, यहां निंदा के रूप में लेना है। तो क्षेपे गम्य माने उदराश्वेशुषु उत्तर पदेशु पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। अब यहां पर कुंडोदरः ये निंदा के रूप में है, कुंड एव उदरम यस्य, बड़ा उदर है जिसका, कुंड के समान। ऐसे ही घटोदरः, इसका भी तात्पर्य वही है, घट बड़ा होता है घट के समान, गोल मटोल उदर है जिसका, घटोदरः। कटुकाश्वः, कोई अश्व वाला है लेकिन उसका अश्व ऐसा है बहुत ही कटुक है चपल है, तो ये उसकी निंदा हो रही है कि कैसा घोड़ा ले लिया। स्पंदिताश्व, अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया, यहाँ चपलता नहीं रही, बिल्कुल ही मंद गति से चलने वाला है, स्पंद स्पदी किंचित चलने धातु है ना स्पंद, तो स्पंदिताश्व जिसकी गति ही बहुत मंद है वो क्या पहुंचाएगा लक्ष्य पर, तो ये उसकी निंदा है। किसी के पास बाण है लेकिन बाण ऐसे हैं कि वो मारता है और उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, होना चाहिए कि बाण से प्रभाव पड़े, क्योंकि निघात शब्द प्रहार के लिए आएगा और अनिघात जो प्रहार कर ही नहीं पा रहे हैं तो अनिघाता ईषव यस्य, बिना प्रहार वाले बाण है जिसके। ऐसी एक शब्द है चलाचलेषु। ये चलाचल क्या है? चल और अचल, चले भी और ना भी चले, ऐसा नहीं। चल धातु से अच प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना? चल धातु से चलती इति चलह, लेकिन अच प्रत्यय करने के बाद एक विकल्प रखा गया है कि आप केवल चलह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, और यदि दूसरा पक्ष जो है विकल्प का कि अच प्रत्यय परे रहते, चल धातु के आगे जब अच प्रत्यय आता है तो उस अवस्था में चल को द्वित्व करना, दो कार्य, चल को द्वित्व करना और अभ्यास में आक आगम करना। अभ्यास मैंने इसलिए कह दिया है कि यहां पर यद्यपि कोई द्वित्व वाले प्रकरण में कोई पाणिनि का सूत्र तो नहीं है, लेकिन द्वित्व होता है तो पूर्व अभ्यास है तो लगा नहीं है, तो अभ्यास में आक आगम हो जाएगा, तो क्या बन गया नहीं चलाचल। तो वार्तिक चाहो तो लिख लो कि तीन धातुओं में है ये, नहीं चार में, चलाचल चराचर, चराचर बोलते हैं ना, चराचर विश्व, अर्थ वही है जो चल का है वही चलाचल का है, चलने वाला गतिशील। तो चराचर चलाचल पतापत वदावद, चरी चली पति वदीनाम वा द्वित्वम अचि आक्च अभ्यासस्य, चरी चली पति वदीनाम वा द्वित्वम अच्याक्चाभ्यासस्य, ये वार्तिक है। तो केवल अच प्रत्यय पर रहते ही करता है ये द्वित्व, और अभ्यास में आक आगम हो जाता है। तो चला चलाह ईषवः यस्य, अब चला चलाह का चल गतिशील यानी कि होना ये चाहिए कि जब बाण छोड़ते हैं तो जो निशाना लगाया गया है वहां पर फिट बैठना चाहिए, ठीक लगना चाहिए, लेकिन यदि गतिशीलता उसकी बनी रहेगी, डाला गया है कहीं पर पहुंचे कहीं पर, तो यह अस्थिरता कहलाएगी, क्योंकि निंदा है ना, या निंदा दिखानी है। तो ऐसे बाण हैं जिसके, चलाचल बाण हैं जिसके, टिक नहीं पा रहे हैं, जहां मारना है वहां नहीं लग रहे। चराचर उसमें भी चर आचर ऐसा नहीं है, क्या अचर है जगत? जब नाम ही जगत है, गच्छति इति जगत, तो अचर कैसे बोलेंगे? स्थावर जंगम के रूप में नहीं, स्थावर जंगम तब भी जंगम, देखो दोनों को मिलाकर के भी स्थावर जंगम तो एक अलग प्रकरण का हो गया। स्थावर जंगम का तात्पर्य है कि परमात्मा ने दो प्रकार के सत्व रजस तमस से पदार्थ बनाए, एक तो शरीर बनाए जिसमें कि जीवात्मा का प्रवेश कराया गया, और दूसरा एक निर्जीव पदार्थ बनाए, पत्थर आदि ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे ईंट पत्थर सब कुछ हैं जो भी, ये सब निर्जीव पदार्थ हैं। लेकिन यहां जो बात की जा रही है स्थावर और जंगम, ये शरीरों की बात की जा रही है। तो शरीर दो प्रकार के ईश्वर ने बनाए, कि एक शरीर ऐसे हैं जिनमें कि पैर लगे हुए हैं जो गतिशील हैं, एक शरीर ऐसे हैं जिनमें पैर ही नहीं है, सारी वनस्पतियां वृक्ष आदि सब उसमें आ जाते हैं, उनको बोलते हैं स्थावर। तो यहां जो चराचर जगत की बात हो रही है, ये उस दृष्टि से नहीं है कि जगत चर भी है और अचर भी है, और चर का अर्थ ले लें हम जंगम और अचर का अर्थ ले लें स्थावर, वहां तात्पर्य है गतिशील जगत। चराचर जगत गतिशील जगत, यानी कभी रुकता नहीं है, ये पदार्थ बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं, संयोग हो रहा है वियोग हो रहा है, संयोग हो रहा है वियोग हो रहा है, निरंतर कुछ न कुछ हो ही रहा है। हम जिसको स्थावर कह रहे हैं, क्या वहां नहीं हो रहे हैं परिवर्तन? वहां भी हो रहे हैं। तो यह है तात्पर्य, तभी तो ये वार्तिक से बनेगा चराचर। क्षेपे आगे है नदी बंधुनी, नदी प्रथम एक उच्चनांतम, बंधुनी सप्तम एक उच्चनांतम। और नदी क्योंकि संज्ञा है स्त्री वाची जो ईकारांत उकारांत प्रत्यय है उनकी, तो उसी अर्थ में लेना है यहां पर, नदी को स्वरूप से नहीं लेना है। तो नद्यंतम पूर्व पदम, बहुव्रीहो समासे बंधुनी उत्तर पदे अंतोदात्तम भवति। तो गार्गी वासी ये जो शब्द हैं ये नद्यंत हो गए, युस्त्राख्यो नदी। अब बंधु शब्द के साथ में समास किया, गार्गी बंधु, बंधु यस्य, गार्गी है बंधु जिसकी। जब विग्रह करेंगे तो उस अवस्था में तो बंधु में हम स्त्रीलिंग का ही बोलना चाहिए हमें, क्योंकि गार्गी का विशेष, गार्गी शब्द गार्गी को कह रहा है ना बंधु, गार्गी है बंधु जिसकी, गार्गी का बंधु नहीं, गार्गी है बंधु जिसकी, गार्गी बंधु यस्य। बाद में फिर विशेषण के आधार, विशेष्य के आधार पर पुल्लिंग को कहेगा ये, तो उस अवस्था में गार्गी बंधु। तो यहां जो गार्गी नद्यंत है इसका अंतोदात्त हो जाएगा, ऐसे ही वात्सी बंधु। अब यहां इन्होंने थोड़ा क्षेप दिखाया है, यद्यपि क्षेपी की अनुवृत्ति तो नहीं दिखाई है किसी ने आगे सूत्र में, लेकिन गार्गी बंधु कह करके जिन्होंने व्याख्या की है ना, कि इसलिए बता रहा है कि गार्गी मेरी बंधु है जिससे मेरी प्रशंसा हो, मुझे लोग महत्व दें, करे ये तो गार्गी का मित्र है कोई, तो ऐसा तो अर्थ नहीं लेना चाहिए यहां पर। वास्तविकता से कह सकते हैं कि गार्गी है बंधु जिसकी, जो गार्गी को अपना बंधु मानता है ऐसा व्यक्ति, कोई प्रशंसा करवाने के लिए नहीं, ऐसे ही वात्सी बंधु हो। अब इस प्रकरण का अंतिम सूत्र आया, निष्ठोपसर्गम निष्ठोपसर्ग पूर्वम अन्यतरस्याम। निष्ठोपसर्ग पूर्वम, निष्ठा प्रथम वचनांतम, उपसर्ग पूर्वम प्रथम वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम वचनांतम। उपसर्ग पूर्वम जो शब्द है ये निष्ठा का ही बनेगा विशेषण, और निष्ठा क्योंकि प्रत्यय का नाम है तो प्रत्यांत अंत तदंत विधि जोड़ेंगे, तो उपसर्ग पूर्वम, उपसर्ग पूर्व यस्य, तो उपसर्ग पूर्वम निष्ठांतम पूर्वपदम अन्यतरस्याम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहो समासे। बहुत व्यापक सूत्र है ये कि उपसर्ग यदि लगा दिए गए हैं, ऐसा निष्ठांत कोई शब्द आ रहा है बहुव्रीहि समास में, तो उस अवस्था में सामान्य नियम तो यही होता है कि जब भी हम उपसर्ग लाते हैं और निष्ठा प्रत्यय करते हैं तो समास तो करना ही होगा हमें कुगति प्रादेय से, ठीक है ना, कुगति प्रादेय से समास तो करते ही हैं गति मानते हुए, और जब गति है प्रारंभ में आगे निष्ठांत शब्द है, तो बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है गतिर अनंतरः, अनंतर गति सदा उदा उसका, ये तो पीछे आ चुका है ना, गतिर अनंतर है, प्रकृति स्वर उसका रहता है गति का, इनके पूर्व पद का गति का स्वर रहता है उसमें, एक सामान्य नियम है ये गतिर अनंतर से। और यहां भी ऐसे ही शब्द आ रहे हैं कि निष्ठा निष्ठांत शब्द है और उपसर्ग पूर्व में है यानी गति पूर्व में है, जिसका नाम गति है उसी का नाम उपसर्ग है। तो इस तरह से जब ये विकल्प से कर रहा है तो दूसरे पक्ष में फिर वही लगेगा गतिरनंतर। तो प्रधौत मुखः, प्रधौतम मुखम यस्य, जिसका मुख प्रकृष्ट रूप से धुला हुआ है, तो प्रधौत शब्द यहां पर उपसर्ग पूर्व है निष्ठांत है तो अंतोदात्त हो गया, दूसरे पक्ष में यहां एक चीज और भी है कि जैसा ये विकल्प से यहां पर अंतोदात्त कर रहा है, ठीक ऐसा ही विकल्प से एक दूसरा सूत्र, क्योंकि इसने जब विकल्प से कहा तो एक पक्ष तो खाली रह गया, इसने अपना कार्य कर दिया और पूर्व पद का अंतोदात्त कर दिया, बन गया प्रधौत मुखः, त को उदात्त हो गया, अब दूसरा पक्ष खाली है, तो उस अवस्था में इसी पाद में एक आगे सूत्र आएगा निष्ठोपमानाद अन्यतरस्याम, वहां भी देखो अन्यतरस्याम पढ़ा हुआ है सूत्र में निष्ठोपमानाद अन्यतरस्याम, तो वहां पर निष्ठांत शब्द और उपमानवाची, हमारा तात्पर्य निष्ठांत से है यहां पर, अभी वहां कहा गया है पूर्व पद का अंतोदात्त, जो कि अंतिम प्रकरण आएगा अंतिम खंड इस पाद का अंतोदात्त वाला, ठीक है ना, तो वहां पर कहा गया है अंतोदात्त, लेकिन वो भी विकल्प से कर रहा है, वो भी तो विकल्प से कर रहा है, तो जब अंतोदात्त कर देगा वो, तो प्रधौत मुखः यानी ख उदात्त हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पद का अंतोदात्त, अंतोदात्त का तात्पर्य उत्तर पद का अंतोदात्त, समास का अंतोदात्त नहीं। अच्छा, वो भी विकल्प से कर रहा है तो फिर भी एक पक्ष खाली रह गया। अब एक पक्ष खाली रह गया तो फिर अब कौन सा बचा? अब गतिरनंतर बचा। इसने कहा कि अनंतर गति को उदात्त होता है, अब प्रउदात्त हो गया, तो तीन बन गए ना। एक तो प्रधौत का अंतोदात्त, एक पूरे शब्द का अंतोदात्त प्रधौत मुखः, और एक प्र का उदात्त प्रधौत मुखः। ऐसे ही प्रक्षालित मुखः में है। तो हमने कितने खंड इसके पूरे कर लिए दूसरे पाद के? तीन। अब बचे दो, और इन तीन खंडों में पूर्व पद का ही महत्व, इसी के गुणगान चल रहे थे कि पूर्व पद का प्रकृति स्वर, पूर्व पद का आद्युदात्त, पूर्व पद का अंतोदात्त, सारी चर्चाएं पूर्व पद को मानते हुए। तो पूर्व पद अब तक हमारा डोमिनेट करता रहा, अब आ रहा है आगे उत्तर पद। तो पहले यहां क्या होगा? उत्तर पद का आद्युदात्त, फिर एक सूत्र आएगा अंतः, वो उत्तर पद का अंतोदात्त करेगा, फिर ये पाद समाप्त हो जाएगा। कहीं तो समाप्ति होगी नहीं, सृष्टि के बाद प्रलय आती ही है। तो उत्तर पदादि ही प्रथमैक वचनान्तम्, उत्तर पदस्य आदि ही। उदात्त कहां से लेंगे? तो उदात्त तो चल ही रहा है सारे में, कर्षात्व तो घयोन्त उदात्त, उसमें तो बहुत लंबी छलांग मारी है, वो तो सारे में छाया हुआ है उदात्त उदात्त सर्वत्र। तो अधिकार सूत्र है, आगे इसके उदाहरण आएंगे। तो आगे सूत्र आ रहा है कर्णो वर्ण लक्षणात्। बहुरी समास नहीं समाप्त हुआ, अभी ध्यान रखना वही चल रहा है। तो कर्ण प्रथमी क्वचनांतम, वर्ण लक्षणात् पंचमी क्वचनांतम। वर्ण लक्षणात् इसमें दो शब्द हैं, वर्ण और लक्षण। तो वर्ण जहां भी आता है, पीछे अनेकों बार आ चुका है, वर्ण वाची लेते हैं, जैसे वर्णो वर्णे ने एक सूत्र आया था, और लक्षण से लक्षणवाची। तो वर्ण वाचिन लक्षण वाचिनश्च परः अर्थात उत्तरः, कर्ण शब्दः उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति बहुरीहौ समासे। तो पहले वर्णवाची को लिया, जैसे शुक्ल, तो शुक्ल कर्ण, शुक्लौ कर्णौ यस्य, या एक कान ले लें या दोनों ले लें, शुक्ल हैं कान जिसके। अब शुक्ल कान किसके होते हैं? मनुष्य के तो नहीं होंगे, कोई और प्राणी हो सकता है, है ना, मनुष्य के तो शुक्ल नहीं मिलेंगे। या फिर जो रोग लग जाता है तो उस अवस्था में त्वचा हो जाती है ना एक सफेद कलर की, तो उस अवस्था में हो सकते हैं। चलो जिसके भी हैं, मैं तो शब्द रचना से तात्पर्य है यहाँ पर है, तो अच्छा जी, खरगोश। हाँ तो खरगोश तो पूरा ही सफेद है, तो कान भी सफेद ही होंगे जब पूरा ही सफेद है। लेकिन यहाँ कान सफेद हो और सफेद ना हो, तब तो शब्द घटित भी होता है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। जब पूरा ही सफेद है तो कान तो होने ही है सफेद, उसका नाम शुक्ल कर्ण क्यों होगा फिर? क्योंकि विशेषण पूर्वक जब कोई शब्द होता है तो वहां विशेषता होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये हो गया, ऐसे ही कृष्ण कर्ण दात्रा कर्ण। तो शुक्ल कर्ण कृष्ण कर्ण, ये तो हो गए वर्णवाचियों के उदाहरण। अब लक्षणवाची का भी तो आना चाहिए, तो लक्षणवाची का दिया है दात्रा कर्ण और शंकु कर्ण। तो मूल शब्द यहां पर दात्र और शंकु, ह्रस्वकारांत ये हैं। तो दात्र दराती को बोलते हैं, तो देखा होगा कि पशुओं के विशेष करके जो गाय बैल आदि होते हैं, तो कानों पर उनके गर्म दात्र से या अन्य किसी लोहे के पदार्थ से उन पर निशान लगा देते हैं, उसको स्पर्श करते हैं ना, त्वचा जल जाती है हल्की सी वहां पर, तो एक दाग लग जाता है, एक पहचान हो जाती है। तो उस अवस्था में दात्रम करणे यस्य ऐसे विग्रह करेंगे। अब दात्रम से तात्पर्य दात्र का चिन्ह, दात्र का निशान, लक्षणवाची के रूप में लेना है हमें, दात्र का चिन्ह जिसके कर्ण पर लगा हुआ है। अब यहां पर कर्ण शब्द परे रहते दात्र को दीर्घ करने का सूत्र ये वहीं आएगा उत्तरपदी के अधिकार में, अलग उत्तरपदी के अधिकार में, ये उत्तरपदी वो नहीं है वृद्धि वाला उत्तरपदस्य, तो वहां सूत्र है कर्णे लक्षणस्याष्ट विष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य। कर्ण शब्द पर रहते जिन जिनको दीर्घ किया गया है उसमें पहला ही शब्द है लक्षण, कर्णे लक्षणस्य, लक्षणवाची को दीर्घ किया गया है, और जिनको नहीं करना है दीर्घ वो आगे गिना दिए गए हैं। वहां नए समास है आगे कर्णे लक्षणस्य के आगे जो पद है वो नए समास वाला है उतने शब्दों को छोड़कर, तो लक्षणवाची शब्दात्र है इसको दीर्घ कर दिया। शंकु भी लक्षणवाची शब्द है उसको दीर्घ कर दिया गया है, शंकु कर्ण, तो शंकु भी वही है कि शंकु से निशान लगा दिया गर्म करके कान पर, शंकु कर्ण। अलग अलग आकृतियों वाले ले लेते हैं, लोहे का बना लेते हैं वो अलग अलग आकृति, जैसे कहीं पर कहीं त्रिभुज की आकृति, त्रिशूल की आकृति, ऐसे अलग अलग प्रकार की आकृतियां लेकर के और कान पर निशान लग जाता है और वो दाग जीवन भर रहता है। फिर उनके होता ही है कहीं मनुष्य हम लोगों का भी कहीं कोई जल जाए कोई भाग तो वो दाग हटता नहीं है जले का, वो सदा बना रहता है। आगे है संयमोपम्ययोश्च, संयमोपम्ययोः सप्तमी द्विवचनान्तम् च पदम्, संज्ञा और औपम्य इन दोनों का समास है यहां पर। उपमे का तात्पर्य उपमा, उपमा का भाव, उपमाया भाव औपम्यम, उपमा को कहना, तो संज्ञायाम औपम्य च यो बहुव्रीहि तत्र कर्ण शब्द उत्तर पदम आदिदातम भवति। तो संज्ञा में भी यहां पर कर्ण शब्द पीछे से जो है उसको ले ही रहे हैं, संज्ञा में लिया पहले कुंची कर्ण मणिकर्ण, अब कुंची कर्ण मणिकर्ण किसके नाम है ये एक अनुसंधान का विषय है। तो यहां पर कुंची और मणि शब्द का इनके उत्तर जो कर्ण शब्द है उसका आदि उदात्त हो गया। उपमा में तो वैसे ही विग्रह करेंगे जैसे गोकर्ण, गोकर्ण एक नगर का भी तो नाम है, गोकर्ण तो इधर ही है शायद उत्तर प्रदेश में, तो गोकर्ण यानी के गो है कर्नाटक में है, एक तीर्थ स्थल के रूप में आता है गोकर्ण, कौन सा है वो तो गोकर्ण इव कर्ण यस्य है, गोकर्ण इव कर्ण यस्य यानी गोकर्ण के गाय के कर्ण के समान कर्ण है जिसके, तो यहां पर उपमा के रूप में लिया गया है। तो उसी तरह से करेंगे यहां पर भी वही कि सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, एक कर्ण शब्द का लोप हो जाएगा। ऐसे ही खर कर्ण, खर खरगोश होता है या गधा कह सकते हैं, उसके समान कर्ण है जिसके, तो खर कर्ण। इसी संज्ञा और उपमा को आगे ले जाते हुए कहा गया कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम च, कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम प्रथम एकवचनांतम च अव्यपदम। तो संयमोपम्ययोः कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघा इत्येतानि उत्तरपदानि आदिदात्तानि भवन्ति बहुव्रीहौ समासे। तो कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघा इनके साथ में समास करना है, और समास जिनका किया जाएगा वो शब्द होंगे संज्ञा में अथवा उपमा में, उपमावाची का। तो संज्ञा में दिया है कंठ के साथ में पहले शिति कंठ नीलकंठ, ये स्थानों के नाम है, नीलकंठ भी एक शहर है अभी वर्तमान में भी है। और उपमा में करेंगे तो वैसे ही विग्रह करेंगे फिर कि खर कंठ इव कंठो यस्य, जैसे पीछे किया था सप्तम विपमान पूर्व पदस्य से उत्तर पद का लोप कर देंगे, बहुरी समास हो जाएगा इव शब्द के साथ में। तो खर कंठ उष्ट्र कंठ, उष्ट्र कंठ इव कंठो यस्य, इसको दो तरह से बोल सकते हैं, जैसे उष्ट्रस्य कंठ इव कंठो यस्य। अब उष्ट्रस्य कंठ का पहले हमने समास कर लिया तो उष्ट्र कंठ बना लिया, तो उष्ट्र कंठ इव कंठो यस्य ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ही पृष्ठ शब्द के साथ में कांड पृष्ठ है, नाक पृष्ठ है, ये संज्ञा में हो गए, और उपमा में गो पृष्ठ है, अज पृष्ठ है। यहां भी वैसे ही उपमा में विग्रह करेंगे इव लगा करके। ग्रीवा के साथ में भी सुग्रीव, नीलग्रीव, दशग्रीव, ये सब संज्ञा में, और उपमा में गोग्रीव, अश्वग्रीव, यहां भी इव लगा करके विग्रह करेंगे। ऐसे ही जंघा के साथ में नाडी जंघ, ताल जंघ, ये कोई पर्वतीय शायद ताल जंघा कहीं है तो पर्वत में, कौन सा शहर है पता नहीं। उपमा में गोजंघ, अश्वजंघ, एणी जंघ, एणी हिरण का है उसके समान जंघा है जिसकी। चलो आगे देखो, श्रृंगम अवस्थायाम ज, श्रृंगम प्रथम क्वचनांतम, अवस्थायाम सप्तम क्वचनांतम, च्यापदम, यहां भी संज्ञा और उपमा में ही लेना है। तो संज्ञौपम्ययो हो बहुव्रीहौ समासे अवस्थायां गम्यमानायां, श्रृंग शब्द उत्तरपदम आद्युदात्तम भवति। अब यहां पर संज्ञा और उपमा होते हुए भी पूरे शब्द से अवस्था का भी द्योतन हो रहा हो, और संज्ञा का अलग है, दोनों बातें हैं, संज्ञा को अलग ले लेंगे संज्ञा और उपमा को, और साथ में अवस्था को और जोड़ दिया है। तो पहले अवस्था का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उद्गते श्रृंगे यस्य, जिसके सींग निकल आए हैं, तो एक अवस्था का द्योतन हो रहा है, युवावस्था आने लगी है, ऐसा पशु जिसके सींग निकल आए हैं, तो उद्गत श्रृंग। ऐसे ही द्वे अंगुली प्रमाणम अनयो हो, तो पहले द्वे अंगुल शब्द को बनाया है इन्होंने दिखाने के लिए, क्योंकि द्वे अंगुल शब्द का श्रृंग शब्द के साथ में समास करेंगे अवस्था को बताने के लिए कि कितने सींग निकल आए हैं, दो अंगुल के, तो द्वैंगुल शब्द को दिखा रहे हैं पहले कि द्वे अंगुली प्रमाणम, दो अंगुली प्रमाण है जिसका, तो उन्हें कहेंगे द्वैंगुले, और द्वैंगुले श्रृंगे यस्य, दो अंगुल के प्रमाण के श्रृंग हैं जिसके, उस पशु को कहा जाएगा द्वैंगुल श्रृंग, त्रिअंगुल श्रृंग। तो यहां पर द्वे अंगुली प्रमाणम, प्रमाण अर्थ में, प्रमाण अर्थ में जब हम तद्धित प्रत्यय लाएंगे, प्रमाणे द्वे सज दग्ने मात्रच, तो मात्रच प्रत्यय लाया और प्रमाण अर्थ में उसका लुक भी हो जाता है, प्रमाणे लो द्विगुण नित्यम, क्योंकि ये द्विगु समास हो चुका है द्वि लगाने के कारण से, तो शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बाद में द्विअंगुली द्वैंगुली शब्द से फिर समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे है इस सूत्र से, तो इस तरह से बनता है द्वैंगुल शब्द। तो ये तो हो गया अवस्था का द्योतन। अब संज्ञा और उपमा के उदाहरण दे दिए, संज्ञा का है ऋष्य श्रृंग, ये पर्वत है, एक पर्वत का नाम है, और उपमा में गोश्रृंग मेष श्रृंग, यहां वैसे ही करेंगे व्युत्पत्ति यौगिक कि गाय के सींग के समान सींग हैं जिसके, गोश्रृंग एव श्रृंगो यस्य। आगे नयो जर मर मित्र मृताः, नयः पंचम एकवचनांतम, जर मर मित्र मृताः प्रथमा बहुवचनांतम, नयः पंचमी है तो नय से उत्तर, नयः पराणि, जर मर मित्र मृत इत्येतानि उत्तर पदानि आद्युदात्तानि भवन्ति बहुव्रीहौ समासे। अब नये के समास मैंने पीछे ही बताया था भी कि बहुव्रीहि समास करते समय अगर नये के साथ कर रहे हैं अथवा सु के साथ कर रहे हैं, तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है नये सुभ्याम, ये सदा ही उत्तर पद का अंतोदात्त करने वाला है, तो यहाँ पर जो सूत्र कर रहा है ये आद्यात्य, इसका तात्पर्य हो गया कि नए समास का ये अपवाद है, उसका नए शुभ्याम का ये अपवाद है, क्योंकि नए को ही यहां लिया गया है। तो अजर अमर आदि हम शब्द बोलते ही हैं, परमात्मा को भी अजर अमर बोलते हैं, तो यही इसी से बनते हैं ये स्वर करने के लिए। तो न विद्यते जरह यस्य, वृद्धावस्था नहीं है जिसकी, जो कभी भी जर नहीं होता। तो न विद्यते जरह यस्य स अजरह, जीर्णता नहीं होती जिसकी कभी भी है। न विद्यते मरह यस्य तो अमरह, और जिसका कोई मित्री नहीं है तो अमित्रह। तो न विद्यते मित्रम, ये मित्र शब्द नपुंसकलिंग में आता है, ध्यान रखना, न विद्यते मित्रम यस्य तो अमित्रह। और अमृत, जिसका कोई मरा हुआ नहीं है, कैसे बोलेंगे बताओ, क्या बुद्धि काम कर रही है। देखो ये एक तो ये ध्यान रखना है, बहुरी समास रखना है हमें, हम यूं नहीं बोलेंगे न अमृतः अमृतः जो मरा हुआ नहीं है, ये तो तत्पुरुष समास हो गया, हमें बहुरी ही का उदाहरण लेना है, बहुरी ही समास को करना है। तो क्या करेंगे कि मृत धातु से हम भाव में निष्ठा लाएंगे पहले, नपुंसके भावे कथा, तो मृत का अर्थ क्या हो गया, मृत्यु, भाव में करेंगे ना, मृत का अर्थ हो गया मरा हुआ नहीं, मृत्यु। अब हो जाएगा बहुरी समास के न विद्यते मृतम यस्य, जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो है अमृत। तो इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम तत्पुरुष नहीं कर सकते यहां पर, वो भी चलेगा, लेकिन स्वर को देख करके समास करना होगा कि स्वर क्या आ रहा है। देखो जो मैं बोल रहा था वही बात इसमें न्यास में भी दी हुई है, इन्होंने मृत बनाया है ना, मृंग प्राण त्यागे तो नपुंसके भाव एकता, वही लिखा हुआ है न्यास में भी, अभी मेरी दृष्टि गई उस पर, तो वहां भी वही सूत्र है, क्योंकि मरा हुआ अर्थ नहीं होगा, मरण, मृत का अर्थ हो गया मरण। आगे सोर मनसी अलोमो शशि, सोह पंचमे क्वचनांतम, मनसी प्रथमा द्विवचनांतम, अलोमो शशि प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें देखो मनसी में मनस के रूप नहीं है, मनह मनसी मनांसी मत कर देना, मनच अश्च, अश माने अस, मनसी द्वंद समास है ये, मन का और अस का, यानी कि मन प्रत्यय और अस प्रत्यय। अच्छा अब मन प्रत्यय और अस प्रत्यय में फिर दो शब्द ऐसे आए जिनको रोकना भी पड़ा, तो एक तो मन प्रत्यांत रोका गया, एक अस प्रत्यांत रोका गया, लोमन और उशस, इनको रोक दिया गया, ठीक है ना, इनके अतिरिक्त तो अलोमो शशि। तो सु में पंचमी है, यानी कि सोह उत्तरम मन्नंतम असंतम च, बहुरी उसमासे आद्युदात्तम भवति, लोमो शशि वर्जयित्वा, इन दो को नहीं लेंगे। तो मन्नंत का हो गया सुकर्मा, शोभनम कर्म यस्य, अच्छा कर्म है जिसका, सुकर्मा सुधर्मा सुप्रतिमा सुकर्माण, ये बहुवचन का हो गया, सुरुचह नहीं बनेगा इसका उदाहरण, मन्नंत लेना है केवल। ऐसे ही सुब्रह्मा, ये सुवह्मा इन्होंने लिखा है, ये सुब्रह्मा होना चाहिए, देख लेना एक बार, मंत्र पता भी दिया हुआ है, सुवह्मा तो कोई शब्द नहीं दिखाई देता। असंतों में सुपयाह सुयशाह सुश्रोताह, ये सारे शब्द हैं ये है? शोभनम पयह यस्य, ऐसे करके, ऐसे ही सुयशाह सुश्रोताह, शिवाह पशुभ्यः सुमनाह सुवर्चाह, तो सुमनाह और सुवर्चाह दोनों ही बन जाएंगे, दोनों ही असंत हैं ये। तो यहां पर भी सर्वत्र देखो, पिछला भी, पिछले सूत्र ने नए को ले लिया था, इस सूत्र ने सु को ले लिया, तो नए शुभ्याम में जो दोनों कहे गए हैं नए और सु, तो वो भी नए शुभ्याम का अपवाद था, ये भी नए शुभ्याम का अपवाद है। आगे देखो कृत्वादयश्च, कृत्वादयः प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम्। क्रतुः आदिरेषां ते कृत्वादयः। तो क्रतु आदि और भी शब्द हैं, क्रतु है, दृशीक है, प्रतीक है, इत्यादि पांच छह शब्द हैं ये। तो कृत्वादयः उत्तर पदानि आद्दातानि भवन्ति सोर उत्तरे बहुव्रीहौ समासे। तो सु से उत्तर लाएंगे इनको क्रतु आदियों को, तो सुक्रतुः बहुव्रीहि समास करना है, शोभनः क्रतुः यस्य, अच्छा यज्ञ है जिसका, या कर्म है, क्रतु कर्म को भी कहते हैं, परमात्मा का भी नाम सुक्रतु होता है, तो शोभन कर्म है जिसका सुक्रतु। ऐसे ही सुदृशी का, जिसका अच्छा दर्शन है, दृष्टातु से बनता है दृशी का, इकक प्रत्यय करके। आगे है आद्युदात्तम द्वैच्छंदसी। आद्युदात्तम प्रथमैकवचनान्तम, द्वैच प्रथमैकवचनान्तम, छंदसी सप्तमैकवचनान्तम। द्वैच अर्थात द्वौ अचौ यस्मिन्, पीछे से सु का आई रहा है, सोर मनसी से सोह की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर छंद में लगाएंगे इसको केवल। तो सोर उत्तरम आद्युदात्तम द्वैच उत्तर पदम तद आद्युदात्तम एव भवति छंदसी विषय। अब देखो सूत्र ने क्या कहा, उत्तर पद जो लिया गया था उसको लिया गया है आद्युदात्त, और कर क्या रहा है ये आद्युदात्त ही रख रहा है उसको, तो क्या तात्पर्य हो गया? अगर ये सूत्र न बनाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो नए शुभ्याम लगेगा फिर, उसको रोका गया है केवल, इसने कोई नया कार्य नहीं किया, कह सकते हैं किसने यथावत स्थिति रखी है। तो जैसे शब्द यहां पर है सुरथाः या स्वश्वाः, तो अश्व और रथ ये कैसे होने चाहिए, आद्युदात्त। तो जांच कर लो, अश्व में क्वन प्रत्यय है ना, अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्यः क्वन, तो नित होने से आद्युदात्त है, और रथ में भी ऐसा ही है, हनि कुशी नी रमी काशीभ्यः क्थन, तो क्थन प्रत्यय करके बनाया है, तो वो भी नित होने से आदिदात्त है, तो दोनों ही इस प्रकार के हैं ये। तो वहां पर इसको नए शुभ्याम से जो अंतोदात्त की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया गया है। आगे बहुव्रीहि समास का जो अंतिम सूत्र आया वीर वीर्यौच, यहां तक चल रहा है ये बहुव्रीहि का, बहुव्रीहि की अनुवृत्ति। तो वीर वीर्योपस्मा दिवसनांतम च व्यपदम, ये भी सु से उत्तर लिया गया है, तो सोर उत्तरौ वीर वीर्य इत्येतौ आद्युदात्तौ भवतः बहुव्रीहौ समासे छंदसी विषये। तो यहां पर सुवीरेण ते यथवा सुवीर्यस्य पतयः स्याम, तो सुवीर और सुवीर्य ये दोनों शब्द बहुव्रीहि समास में बनाएंगे, शोभनः वीरः यस्य और शोभनम वीर्यम यस्य, ऐसे करके ये हो गया। आगे चलेगा अब अव्यभाव का प्रकरण, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ Oh.